panie i panowie, królowe i królowie, boginie i bogowie, przesłanie w moim słowie, w każdej głowie. Nienawiść jak bośniacy i serbowie, to nie koniec, musisz tego dowieść, żyć w betonie. Rzeczywistość szara, kroczę drogą samuraja, betonem nas Bóg pokarał, marząc o ciepłych krajach, o jaguarach, domach wielkich jak fara, paląc plala, w gandzi oparach, spasionych balach, posiadłość na hektarach, urlop w Himalajach, zimą Sahara, siana jak plan Marszala, w sejfie szmarak, 24 kara, drogie dyny w drogich barach, wakacje na Hawajach, wokół ciebie dziana wiara, szyk ją, że opada kopara, Dom Perignon nawala, fiesta Amerikana, o kubańskich cygarach, dobrych trunków czarach, pełnych przepychu salach i czarnym impala, w jacuzzi para para, z najwyższej półki marant, wszystko jasne jak siara, nie popadaj w marazm, stary barak, gadka stara, dalej garaż, sayonara, chcesz stąd uciekać, teraz zaraz, to nara, raport górala, góra nie szara, Kamara, co napierdala, jak Che Guevara, chyba pamiętasz, podziemny haracz, na drugiej płycie, na ciężkim picie, nie życie jak w Madrycie, nie wierzycie, palicie by zapomnieć, nie słyszeć wspomnień, myśl przytomnie, a coś zostanie po mnie, tylko ja i arena świata, ja i Luna Park, tak, miasta scena, nocny amfiteatr, ja i starzeń opera, tu i teraz, spektakl się zaczyna w nocy, w górę kurtyna, ja i arena świata, ja i Luna Park, tak, miasta scena, nocny amfiteatr, ja i starzeń opera, tu i teraz, spektakl się zaczyna w nocy, w górę kurtyna, wolno marzyć, choć kurwysyny nie kumają bazy, uliczne obrazy, o tym napierdalają ci razy, tyle razy, bez skazy, ludzie zimni jak głazy, uciekają jak od zarazy, buntu wyrazy, analizy, chcesz zażyć kanabis, kręcić czy nabić, może się zdarzyć, że psy dumę chcą ci zabić, musisz zdradzić, zaradzić, chcą cię kolabowirusem, chcą byś był kapusiem, bo wiedzą, musisz musieć, lecz ludzie to nie strusie, nie schowają w piasek głów, to kilkaset słów z centralnego GEU, i G do U, R do A do L, Gila z grup, prawdziwy gracz klub, góra notać psów, synu. A coś zostanie po mnie. Tylko ja i arena świata, ja i Luna Park, tak, miasta scena, nocny amfiteatr, ja i starzeń opera, tu i teraz, spektakl się zaczyna w nocy, w górę kurtyna, ja i arena świata, ja i Luna Park, tak, miasta scena, nocny amfiteatr, ja i starzeń opera, tu i teraz, spektakl się zaczyna w nocy, w górę kurtyna. Świata, ja i Luna Park, tak, miasta scena, nocny amfiteatr, ja i starzeń opera, tu i teraz, spektakl się zaczyna w nocy, w górę kurtyna, ja i arena świata, ja i Luna Park, tak, miasta scena, nocny amfiteatr, ja i starzeń opera, tu i teraz, spektakl się zaczyna w nocy, w górę kurtyna, tylko ja i arena świata, ja i Luna Park, tak, miasta scena, nocny amfiteatr, ja i starzeń opera, tu i teraz, spektakl się zaczyna w nocy, w górę kurtyna. Ja i arena świata, ja i Luna Park, tak, miasta scena, nocny amfiteatr, ja i starzeń opera, tu i teraz, spektakl się zaczyna w nocy, w górę kurtyna. Pum, pum, pum, pum, pum, pum.